تکوانډو برو ساوی چیغه تالی دلی ندی دستا بچو د بابا جان سردا جنلی ندی تکوانډو برو ساوی چیغه تالی دلی ندی دستا بچو د بابا جان سرتا جړلې ندی تدا چور لا کول درزا او شور س خبرې تدا چور لا کول درزا او شور س خبرې تدا چور لا کول درزا او شور س خبرې پنی مشبو دی اولاد چی غدلی ندی دستا بچو د بابا جان سرتا جړلی ندی پنی مشبو دی اولادونه چی غدلی ندی دستا بچو د بابا جان سرتا جړلی ندی د کوانډو برو سوي چې غيتالي دلي ندي دستا بچو د بابا جان سرتا جړلي ندي دستا بچو د بابا جان سرتا جړلي ندي پنا جائز او پسلم پنا دستا د کور ټول دیوالو نه نړی دلی ندی دستا بچو د بابا جان سرتا جړلی ندی دستا د کور ټول دیوالو نه نړی دلی ندی دستا بچو د بابا جان سرتا جړلی ندی کوانډو پورو سوي چې غيتالي دلي ندي دستا بچو د بابا جان سرتا جړلي ندي سمباد د دوه مظلومانو ته پزړه کې راشي سمباد د دوه مظلومانو ته پزړه کې راشي سبد درد و مظلومانو تا پزڑا کی راشین چی دی دا کور افراد تر او سچا و جلی ندی دستا بچو دا بابا جان سرتا جڑلی ندی چی دی دا کور افراد تر او سچا و جلی ندی دستا بچو د بابا جان سرتا جړلی ندی د کوانډو برو سوي چې غيتالي دلی ندی دستا بچو د بابا جان سرتا جړلی ندی تخپل انګړ کې گریوان نه چا کش کړای نه خپل انګړ کې گریوان نه چا کش کړای نه تخپل انګړ کې گریوان نه چا کش کړای نه ستاد حیا او د عزت تړیش لدلی ندی دستا بچو د بابا جان سرتا جړلی ندی ستاد حیا او د عزت تړیش لدلی ندی دستا بچو د بابا جان سرتا جړلی ندی د کوانډو برو سوي چیږي تالی دلی ندی دستا بچو د بابا جان سرتا جړلی ندی دستا بچو د بابا جان سرتا جړلی ندی تا تپسر تورا کا سوڑا صلیب نہ دیخی تا تپسر تورا کا سوڑا صلیب نہ دیخی تا تپسر تورا کا سوڑا صلیب نہ دیخی دبا گرام ها غدر نول چکلی دلی ندی دستا بچو دبا با جان سر تا جڑلی ندی دبا گرام ها غدر نول چکلی دلی ندی دستا بچو دبا با جان سر تا جڑلی ندی د کوندو بورو سوي چيغي تالي دلي ندي دستا بچو د بابا جان سرتا جړلي ندي دستا بچو د بابا جان سرتا جړلي ندي وای موسن سبا ساز ما دکر کو درشي وای محسن تب احساس ما دکر کو درشی وای محسن تب احساس ما دکر کو درشی د بدن غوخی دی چسپو تا اچولی ندی دستا بچو د بابا جان سرتا جړلی ندی د بدن غوخی دی چاس پوتا اچولی ندی دستا بچو د بابا جان سرتا جړلی ندی د کوندو بورو سوي چیغی تالی دلی ندی دستا بچو د بابا جان سرتا جړلی ندی دستا بچو د بابا جان سرتا جړلی ندی دستا بچو د بابا جان سرتا جړلی ندی